Huh? Så, tata. Ja. Ott áll már, ford után már. Hoztam spenótot. Spenótot, ford. Mi az? Spenó. Aha. Hát az mi? Víz. Az. Ez az a, nem vész fogyé, nincs már fogyé. Á, várj, akkor leteszem, akkor elnézem a fogyét is. Egy-kettő lerakom, akkor fordulok egyet. Nem vettem, eresztettem. Benézem a fagyit a bódba. Nem tudom, sem addig segyet fordul. Szétnézek. Na, nem néztem meg, a kis ideába voltam csak. Máshol nem voltam máma. Ezt ide rakom. Ne, nagyon nyomj. Lerakom ide. Megyek. Hát, aki raktak. Meg ötve hiszem, hogy nem raktak ki. What?